zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Były poseł i agent CBA Tomasz K. zatrzymany na polecenie prokuratury. Polska ma szansę na większy udział w unijnym budżecie niż zakładano, mówi rzecznik rządu. W serwisie także o tym, czy faktycznie w Nowej Soli powstanie kopalnia miedzi i srebra. Na polecenie białostockiej prokuratury został zatrzymany Tomasz K., były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były agent CBA. Śledczy chcą uzupełnić zarzuty w dochodzeniu dotyczącym nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia Helper, poinformował prokurator Paweł Sawoń. W połowie listopada Tomaszowi K. postawiono zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia ponad 10 milionów złotych, oszustw przy przyznawaniu dotacji na prawie 39 milionów oraz prania brudnych pieniędzy. Śledczy wówczas zastosowali tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli zakaz opuszczenia kraju i poręczenie majątkowe. Prokuratura nie ujawnia, jakie nowe zarzuty zamierza postawić Tomaszowi K. W tej sprawie przedstawiono je już 40 osobom, w tym 6 samorządowcom. Przypomnijmy, że także na polecenie białostockiej prokuratury agenci CBA przeszukują mieszkania należące do prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz jego córki. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych oraz deklaracjach podatkowych Mariana Banasia. Pełnomocnik szefa NIK zapowiada złe zażalenie na akcję CBA. Dziś poznamy sztab wyborczy Andrzeja Dudy. Zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreśla, że to będzie miejsce otwarte dla wszystkich. Otwieramy sztab jako miejsce, jako lokal, do którego można przyjść. Zwolennicy prezydenta mogą przyjść, porozmawiać. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Polska ma szansę na większe dotacje z unijnego budżetu niż zakładano, mówi rzecznik rządu. Piotr Meller zaznaczył, że wbrew twierdzeniom opozycji kwestie praworządności nie będą miały wpływu na negocjacje budżetowe rozpoczynające się jutro w Brukseli. Pan premier Mateusz Morawiecki faktycznie od wielu miesięcy buduje sojusze w tym zakresie. Była wizyta prezydenta Macrona, który był zaproszony przez prezydenta Andrzeja Dudę do Polski. Rozmowy z Angelą Merkel, rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej, szefem Rady Europejskiej. Rzecznik rządu potwierdził, że propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela przewiduje przyznanie Polsce o 19 miliardów złotych więcej niż projekt przedstawiony przez Komisję Europejską. To są właśnie efekty rozmów premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyły się ostatnio w Brukseli z liderami państw. Jeżeli by to się potwierdziło, to byłby ogromny sukces. Ale pamiętajmy o tym, że jest też wielu przeciwników polityki spójności, przeciwników polityki rolnej w Unii Europejskiej, więc czekamy na te trudne negocjacje jutro, pojutrze. Mam nadzieję, że z dobrymi informacjami będziemy mogli przyjechać po tym szczycie. Nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej w sprawie budżetu rozpocznie się jutro. Celem negocjacji ma być porozumienie w sprawie wydatków na lata 2021-2027. Będzie to pierwszy unijny budżet po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię. Zapowiedź budowy kopalni miedzi i srebra w Nowej Soli prezes KGHM nazwał działaniem czysto wizerunkowym. Marcin Chludziński plany kanadyjskiej spółki Cooper Corporation uznał za zbyt optymistyczne, bo jak powiedział, nie ma obecnie technologii, która wydobyłaby złoża z tak dużej głębokości. Z szefem KGHM rozmawiał Marek Wałkowski. Prezes KGHM powiedział, że miedź w rejonie Nowej Soli znajduje się na głębokości, na której temperatura wynosi 80 stopni Celsjusza, co uniemożliwia jej wydobycie. Technologicznie ocenia się, że to jest w tej chwili niemożliwe. Za 40-50 lat może tak, ale nie teraz. Powiedział Chludziński, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prezes KGHM przypomniał, że o budowie kopalni w rejonie Nowej Soli mówi się od 2013 roku. Gdyby była duża determinacja, to moglibyśmy już widzieć od 2-3 lat budowę tej kopalni. Prezes Chludziński zasugerował, że rozpowszechnianie informacji o budowie kopalni miedzi pod Nową Solą jest działaniem wizerunkowym. Dodał, że koncern KGHM jest zainteresowany koncesją na inne złoże, Bytom Odrzański. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Złoża znajdują się na terenie 3 gmin w województwie lubuskim. Poszukiwania kosztowały Kanadyjczyków 360 milionów złotych. Planowana kopalnia miałaby kosztować ponad 15 miliardów i zatrudnić ponad 8 tysięcy pracowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce dziś na wschodzie i w centrum, na termometrach 6 kresek nad morzem, z powodu porywistego wiatru tylko 4 stopnie. W górach możliwe zamiecie i zawieje, ale na termometrach na plusie 4 stopnie. Zachód Polski bardziej zachmurzony i przydadzą się parasole, możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym.

Nie wiem, dlaczego taki tytuł tej piosenki, Gdybym miała serce Daria Zawiałów, bowiem Daria ma wielkie, piękne i bardzo radosne serce. Cage of Elephant. Piszą Państwo listy, za które wszystkie niezmiernie dziękuję. Nie wiem, co jest w tych dźwiękach, ale zawsze powodują uśmiech na twarzy i noga robi się niespokojna. Szkoda, że w Urzędzie Skarbowym radio nie może być zbyt głośno. Pozdrawiamy wszystkich pracowników Urzędów Skarbowych w całej Polsce. Trzymajcie się, tutaj z Myśliwieckiej w 357 idzie do Was bardzo dobra energia, a wiem, że pracy lekkiej nie macie. The sun doesn't shine, rainbows and water. To już napisał, panie Hirku, czy pan czasami nie lubi sobie od czasu do czasu poflirtować z psychodelią? Ha. No, niestety trafił mnie pan, trafiony, zatopiony. Shaggy Otis, oczywiście, że tak. Psychodeliczny soul, jeden z prekursorów tego gatunku. Isaac Hayes to z kolei drugi, było jeszcze kilku. Ale Shaggy Otis to również znakomity kompozytor, wokalista i gitarzysta, który i nagrywał utwory funkowe, i bluesowe, i jazzowe. Wielka postać, wszystkie jego płyty, które wydał, są naprawdę godne uwagi, ale te z lat 70. są po prostu fantastyczne. Shaggy Otis, proszę zapamiętać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Person I think I would like if we met outside a party. You're the water in a swimming pool, steal my breath in late October. You're the crutches that they gave to me when I broke my leg in middle school. The light beneath the door I used to see when I tried to sleep in my first home. Oh my God, you're the watch that fell off someone else's wrist. You're the film nobody saw. They like it now. I think I could lose if people saw what I can see in you. It'd break the surface and you'd have them then. Take them under and you're gone, I know that. I'm trying hard not to lean on you, but I get more shaky with every step. The light beneath the door, a strain to see, gets dimmer every minute. Oh my God, you're the watch that fell off someone else's wrist. You're the film nobody saw. They like it now, the hypocrites. And you're the shit nobody gives. Just dying to call it what it is. But oh my God, how drunk am I? So drive me home and let it lie, let it lie. Oh my God. Panie Hirku, co pan powiedział o spojrzeniu z innej perspektywy na utwory w takich okolicznościach jest chyba normalne. Inaczej też odbiera się płyty, które były w przygotowaniu i wyszły tuż przed śmiercią lub zaraz po, jako zapowiadane premiery. Smutne jest to, że często nie doceniamy artystów za życia, a zmienia się to w momencie jakiejś tragedii. Wszystko racja i bardzo dziękuję za ten mail, panie Wojtku. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso milone wieprzowe rzeźnik 3 w cenie 2, 3,99 za opakowanie 400 gramów. Coca-Cola 2 razy 2 litry 7,49 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się gdzieś 11:30. Nauka. Słuchania. O szczególną uwagę prosimy teraz fanów muzyki elektronicznej, którzy żegnają wyjątkowego twórcę. Był osobą wyjątkowo wszechstronną. Dziennikarzem muzycznym, komentatorem sportowym, znawcą mody, miłośnikiem historii, producentem muzycznym, DJ-em i założycielem kilku jakże ważnych zespołów. Gdybym miał go określić, to bym powiedział, że to był jeden z największych intelektualistów na scenie elektronicznej. Miał też charakterystyczny wygląd, ubierał się w sposób, można by powiedzieć, edwardiański. Niektórzy twierdzą, że to właśnie on zainspirował hipsterów do noszenia długiej, wykwintnej brody, a jego liczne tatuaże przykuwały wzrok wielu. Zrobił sporo rzeczy, za które można go chwalić. Od remiksowania utworów z repertuaru innych artystów, poprzez produkcję całych płyt, jak New Order, Björk, Manic Street Preachers, My Bloody Valentine, Future Sound of London, The Orb. To byli artyści, z którymi współpracował. Przedwczoraj w wieku 56 lat zmarł Andrew Weatherall. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie próbą zasygnalizowania dorobku tego brytyjskiego producenta muzyki elektronicznej. Here we go. Najważniejszym z mojego punktu widzenia była jego współpraca z grupą Primal Scream. Mówi Grzegorz Hoffman, dziennikarz muzyczny programu trzeciego. Andrew wyjął utwór z drugiej płyty grupy Primal Scream. To była kompozycja I'm Losing More Than I'll Ever Have. Wtedy jeszcze zespół Primal Scream był dosyć mało istotnym, ale dostrzegł w nich potencjał. Wyciągnął ten utwór z ich drugiej płyty. Do tego dodał zapętlaną perkusję z przeboju Eddie Brickle z New Bohemians What I Am. Do tego jeszcze dodał fragmencik z filmu The Wild Angels z udziałem Petera Fondy i w ten sposób powstała kompozycja pod tytułem Loaded, czyli jeden z najważniejszych utworów nie tylko w karierze grupy Primal Scream, ale zaryzykuję, że nawet w ogóle z lat 90. i to nie tylko w Wielkiej Brytanii. Loaded, czyli no fantastyczny utwór z płyty Screamadelica. Notabene na tej płycie Andrew Weatherall był współodpowiedzialny za produkcję większości nagrań, no a Screamadelica to, jeżeli nie najważniejsza płyta lat 90., to na pewno jedna z tych najistotniejszych, najbardziej pamiętnych. Andrew Weatherall wywodził się z kręgów postpunkowych, występował w zespole, interesowały go klimaty trochę industrialne. A to już Norbert Bożym, DJ i dziennikarz muzyczny radiowej czwórki. W roku 87 usłyszał go Danny Rampling, który był organizatorem jednej z pierwszych, jeśli nie pierwszej, londyńskiej imprezy z muzyką house i Balearic. To była impreza Szum. Od tego momentu zaczyna się kariera DJ-ska Andrew Weatherola. On zaczął grywać na rave'ach, zaczął grywać na imprezach Szum, zaczął grywać na rodzącej się londyńskiej scenie klubowej. W tamtym okresie działał jako dziennikarz, pisał bardzo dużo. Powstał taki fanzin założony przez niego i przez Terego Farleya, innego bardzo znanego brytyjskiego producenta i DJ-a. I to była taka gazetka stworzona przez domorosłych dziennikarzy, którzy pisali o muzyce, pisali o modzie, pisali o piłce nożnej. Bardzo popularny fanzin, który przerodził się później w wytwórnię Boys Own. Wytwórnia Boys Own zaczęła wydawać nowoczesne nagrania elektroniczne. Dla wytwórni nagrywali Underworld, także jego projekt Andrew Weatherola, Boca Juniors chociażby. Nagrywał płyty autorskie w różnych konfiguracjach. Najbardziej znane są dwa zespoły, z którymi nagrał kilka płyt, The Sabres of Paradise. Przede wszystkim moim zdaniem warto sięgnąć po nagrania tego zespołu i Two Lone Swordsmen. Trudno oczywiście w tak krótkim czasie przedstawić dorobek Andrew Weatherola. Mam jednak nadzieję, że wskazówki udzielone przez Grzegorza i Norberta będą impulsem do zaplanowania wspólnego słuchania płyt powstałych z jego udziałem. Andrew Weatherall, 1963-2020. just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, I said. I'm gonna get deep down, woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Dziękuję Michałowi za przygotowanie tego bardzo wzruszającego materiału Primal Scream i Loaded. Za 23 minuty południe. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałem Państwu w pierwszej godzinie, że jeszcze dziś powrócimy do nagrań AC/DC. Przypomnę, że 40 lat temu opuścił nas Bon Scott. Stop! AC/DC, album z 1978 roku zatytułowany Power Age. Hierarchia w zespole była wówczas taka: Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott, Phil Root i Cliff Williams. 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu w Londynie opuścił nas wokalista Bon Scott. Go home, but you gotta get the hell up out.